الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے سلسلے ذہنی آزمائش میں آپ سب کو مرحبا کہتے ہیں. اب ہمارے پری کوارٹر فائنل شروع ہو چکے ہیں. ہم نے 16 میں سے پہلے 8 ٹیموں کو سلیکٹ کیا اور اب ان 8 میں سے 6 ٹیموں کی تلاش جاری ہے. پہلا مقابلہ ہو چکا اور وہ مقابلہ آپ نے دیکھا ہوگا جب باب المدینہ کراچی اور مدینہ الاولیاء ملتان شریف کے طلبہ میں مقابلہ ہوا. اور آخری سوال پر اور وہ بھی بزر راؤنڈ میں دونوں نے بیل بجائی، لیکن سیکنڈ کے کچھ تھوڑے سے حصے میں مدینہ الاولیاء ملتان شریف والوں نے وہ بیل صحیح بجا دی اور وہ مقابلے میں آگے تشریف لے گئے. اب دیکھنا یہ ہے کہ آج مقابلہ جو باب المدینہ کراچی اور سردار آباد کے طلبہ میں ہے اس میں کیا ہوتا ہے. طلبہ سے گزارش ہے تشریف لائیں. باب المدینہ اور سردار آباد فیصل آباد کے طلبہ، یقیناً ان شہروں میں بھی اسلامی بھائی آج ہمارے ساتھ ہوں گے، ان کے گھر والے، ان کے خاندان والے، ان کے جامعہ، ان کے مدرسے والے آج ہمارے ساتھ اس مقابلے میں شامل ہوں گے. یاد رہے کہ باب المدینہ کے آج جو طلبہ ہمارے ساتھ ہیں یہ وہ طلبہ ہیں جنہوں نے سیزن 1 ذہنی آزمائش کا جو سیزن 1 تھا وہ ون کیا تھا، اس کے ونر تھے. اور اس بار ان کو اعزازی طور پہ یعنی بغیر کسی کوالیفائنگ راؤنڈ کے اس سلسلے میں شامل کیا گیا، مگر ایک مقابلہ یہ بھی یہاں جیت چکے ہیں. اور سردار آباد فیصل آباد کے اسلامی بھائی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. میں غور کر رہا تھا آج کے مقابلے پہ، جب میں نے پرومو دیکھا کہ آج کن کن ٹیموں کے درمیان مقابلہ ہے، تو اگر میرے ذہن سے پوچھیں کہ اگر اس ذہنی آزمائش سیزن 3 کی فیورٹ ٹیمیں کون سی ہیں، یعنی اگر کہا جائے کہ 4 ٹاپ ٹیموں کو سلیکٹ کیا جائے جو لگ رہا ہے، کیونکہ دیکھا یہی ہے کہ ہم کسی کو فیورٹ قرار اس لیے نہیں دے سکتے کہ آخری سوال پر مقابلہ بدل جاتا ہے، مگر میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ دو ٹیمز جو اس وقت ہمارے منچ پہ موجود ہیں ان میں سے شاید کوئی ایک آدھی ٹیم فائنل تک رسائی کر جائے، لیکن بہت پہلے ہی ان کا مقابلہ پڑ گیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید آج مدنی چینل کے ناظرین بہت زبردست مقابلہ دیکھیں گے، زبردست جوابات دیکھیں گے. اس ذہنی آزمائش ٹیم میں، ذہنی آزمائش سیزن 3 میں، میں ایک دو ٹیموں کو ڈسکوری سمجھتا ہوں، دریافت سمجھتا ہوں، کیونکہ ان کو تو سب جانتے ہیں. ماشاءاللہ یہ ذہنی آزمائش سیزن 1 میں بھی جیتے، ہمارا عید اسپیشل تھا وہ بھی یہ جیتے، لیکن اس ذہنی آزمائش میں جس ٹیم کو میں بڑا ابھرتے ہوئے آگے دیکھ رہا ہوں وہ ماشاءاللہ ان میں سے ایک ٹیم جو ہے وہ یہ سردار آباد کے طلبہ ہیں. بڑا میں نے ان کے اندر کانفیڈنس دیکھا ہے، لیکن آج ان کا مقابلہ پڑ گیا ہے ذہنی آزمائش سیزن 1 کے ونر سے. شروع کریں گے مقابلہ، دیکھیں گے آج کون آگے جاتا ہے اور کون پیچھے رہ جاتا ہے. عابد بھائی بھی موجود ہیں ہمارے ساتھ. عابد بھائی، کچھ کہیں گے آج کے مقابلے کے بارے میں آپ؟ جی ماشاءاللہ مبارکباد اور مشورے آ رہے ہیں. اچھا، نائی بھائیوں کی نیتیں بھی آ رہی ہیں. اچھا، اسی طرح بنت خلیل باب المدینہ کراچی سے کہہ رہی ہیں سلسلہ ذہنی آزمائش بہت اچھا لگتا ہے، اللہ عز و جل اس سلسلے کو خوب ترقی عطا فرمائے اور میرے مرشد کریم، نگران شورا، اراکین شورا، تمام ذمہ داران، مبلغین، مدرسین اور تمام مدنی منوں کو خیر عطا فرمائے اور میٹھے مدینے کی بار بار حاضری نصیب فرمائے. آمین آمین. غلام شبیر بھائی مدینہ الاولیاء ملتان شریف سے کہہ رہے ہیں مدنی چینل کا سلسلہ ذہنی آزمائش دیکھ کر بہت اچھا لگتا ہے، میں نے اپنے مدنی منع کو مدرسۃ المدینہ میں داخل کروانے کی نیت کی ہے. اسی طرح مبین احمد بھائی کہہ رہے ہیں کہ الحمدللہ عز و جل مدنی چینل کا سلسلہ ذہنی آزمائش دیکھ کر بچوں میں علم دین کا شوق پیدا ہو گیا ہے. علم دین کے مدنی پھولوں کی مدنی مہک کے لیے مدنی چینل کا سلسلہ ذہنی آزمائش بہت خوب ہوتا ہے اور ہمارے گھر والے بہت شوق سے دیکھتے ہیں. اللہ عزوجل مدنی چینل اور رکن شورا حاجی عبد الحبیب اتاری کو خوب برکت عطا فرمائے اور ان کو درازی بن خیر عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ہمارے پاس بھی کچھ میسج ہیں اور اس میں سے اسلامی بھائی یہ بتاتے ہیں کہ ٹرننگ پوائنٹ تھا جو لاسٹ سلسلہ ہوا کہ جب ہمارے باب المدینہ کے اسلامی بھائیوں نے پہلے ہی جواب پر، پہلے ہی اشارے پر مزار شریف کو پہچان لیا تھا اور اس کے باوجود وہ آخری سوال پر پیچھے رہ گئے. ایک ہمارے اسلامی بھائی ہیں، ان کا میسج ہے کہ سلسلہ مدینہ مدینہ ہے، کل تو مدنی منع باب المدینہ کے آنسو دیکھ کر میرے آنسو آ گئے، انٹرسٹنگ اور مزیدار ہوتا جا رہا ہے. اللہ آپ کو، عابد بھائی کو اور ساری ٹیم مدنی منوں کو برکتیں اور عروج عطا فرمائے، نظر بد سے محفوظ فرمائے. جزاک اللہ، بہت شکریہ. اسی طرح ہمارے اسلامی بھائی کا میسج ہے کہ بہت کم ایسا ٹف کمپٹیشن دیکھنے کو ملتا ہے، بہت ہی نائس سلسلہ ہے. ماشاءاللہ سیکھنے کو بہت کچھ ملتا ہے. کیپ اٹ اپ یو اینڈ یور ٹیم ڈوئنگ گریٹ ورک. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی جزائے خیر دے, آپ ہمیں ہمارے مدنی منوں کو دعاؤں سے نواز رہے ہیں. ہمیں آپ کی دعاؤں کی یقیناً حاجت ہے. ان نیتوں کے ساتھ یہ سلسلہ لے کر آتے ہیں کہ علم دین پہنچایا جائے اور مدنی منوں کے اندر مزید جذبہ پیدا کیا جائے کہ وہ سیکھیں کہ کس طرح ہمارے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں یہ مدنی منوں کی تربیت ہوتی ہے. عابد بھائی, ایک بڑا بار بار سوال ہو رہا ہے مجھ سے کہ سیزن فور کب ہوگا اور وہ کس طرح ہوگا. آج مجھے میری ملاقات ہوئی کچھ ڈھیرکی کے اسلامی بھائیوں سے, کچھ سکھر کے اسلامی بھائی آئے ہوئے تھے فیضان مدینہ. وہ کہنے لگے ہمارے بچے کس طرح شرکت کر سکتے ہیں. تو میں نے کلیئر کیا کہ ہماری طرف سے اعلان یہی تھا کہ پاکستان میں آپ کہیں بھی ہیں ان سات مقامات پر آ جائیں, لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ کو سیزن فور کی تیاری جلدی کرنی ہوگی. اور انٹرنیشنلی بھی کافی میلز آ رہی ہیں کہ کیا بیرون ملک کے طلبہ بھی اس میں شرکت کر سکتے ہیں. ابھی ہمارا مشورہ ہونا باقی ہے, مگر جب سیزن 3 کا سیمی فائنل اور فائنل ہوگا تو سیزن 4 کے لیے ہم ایک خوشخبری اناؤنس کریں گے. ایک میرے ذہن میں پلان ہے لیکن میں ابھی اپنی مجلس سے مشورہ نہیں کر سکا ہوں. ہم انشاءاللہ نیت کرتے ہیں کہ دنیا بھر کے ان مدنی منوں کو دعوت دیں گے جو چاہے جامعہ میں پڑھتے ہوں, مدرسے میں پڑھتے ہوں, اسکول کالجز کہیں بھی پڑھتے ہوں, وہ چاہیں تو ہمارے سلسلے میں شامل ہو سکیں گے. لیکن اس کا طریقہ کار کیا ہوگا اس پر ابھی ہمارا مشورہ ہونا باقی ہے. سیمی فائنل اور فائنل کا انتظار کیجیے گا. سیزن 4 کے لیے ہم انشاءاللہ مشورے کے بعد اناؤنسمنٹ کریں گے. آئیے دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ سردار آباد کے جو طلبہ ہیں ہم تک پہنچے ہیں تو کیسے پہنچے ہیں. پہلے ان کا پیکج دیکھیں گے پھر ان کے تعارف حاصل کریں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کشمیر سے آئے ہوئے طلبہ اور سردار آباد وہاں سے طلبہ آئے ہیں. سلسلے کا جو پہلا راؤنڈ ہے اس کا نام ہے جواب دیجئے سوال کا. تیار ہے بیٹا؟ پہلا سوال کریں گے ہمارے سردار آباد کے طالب علموں سے. سورہ توبہ کے کتنے نام ہیں, مشہور نام بتائیں. سورہ توبہ کے 10 نام ہیں, مشہور دو ہیں, سورہ برات اور سورہ توبہ. جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ! پہلا دور ختم ہوا ہے, مقابلہ بالکل نیک ٹو نیک جا رہا ہے. چلتے ہیں اگلے راؤنڈ کی طرف جس کا نام ہے شیر مکمل کیجئے. اماما ہو سر پر سجا یا الہی, لباس سنتوں سے آراستہ ہو اور سر پہ امامہ سجا یا الہی. جواب درست ہے. سبحان اللہ! جی, میرپور کشمیر مکی کے طلبہ 23 نمبر اور سردار آباد فیصل آباد مکی کے طلبہ 25 نمبر. دو نمبر کا فرق ہے. یہ شخصیت کون ہے؟ اہل بیت سے آپ کا تعلق ہے. تھوڑا مشکل لگ رہا ہے, ایک اور دینا. شہدائے کربلا سے بھی ان کا تعلق ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے 72 شہدائے کربلا گزرے ہیں. جلد بازی کی وجہ سے انہوں نے اپنے یہ سارے نمبر ضائع کر دیے. بہرحال یہی ذہنی آزمائش ہے, دیکھتے ہیں اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. مقابلہ اس طرف سے جھکا ہے دوسری طرف. چلتے ہیں ہمارے اگلے راؤنڈ کی طرف. کیا ہے؟ مدنی گلدستہ. یہ دو جو ہیں, ایک تو خصوصی سلام اور یہ خصوصی دعا, ان دونوں کے بارے میں کیا تصور ہوتا ہے؟ آج کل زبان زد عام ہے, خصوصی سلام اور اگر تھوڑا انگریزی کی طرف مائل ہوتا تھا اسپیشل دعا کرنا مانگے, اور خصوصی دعا یہ ہو کہ یا اللہ حاجی عمران کی مغفرت فرما. یعنی جس سے زیادہ محبت ہوتی ہے نا, یہ عام طور پر اس کے لیے خصوصی سلام یا زیادہ عقیدت ہوتی ہے, ماشاءاللہ, تو اس کو آدمی بولتا ہے میرے لیے خصوصی دعا کرنا. اچھا, آپ یہ بتائیے کہ نگران شورا کے پیچھے بڑے الفاظوں میں کیا لکھا ہوا تھا؟ ایک چپ سو سکھ. اور آپ نے صحیح جواب دیا ہے. ماشاءاللہ! سردار آباد فیصل آباد مکی کے طلبہ ہیں 30 نمبر پر. یہ مزار کس کا ہے؟ جی جناب, اشارہ دیجئے. یہ بھی کہیں پہنچا رہا ہے. حضور واسع پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار. جی جناب, جواب یہ بھی درست ہے. اللہ اللہ, اس راؤنڈ میں 5-5 نمبر لے کر ہماری اکلے بھی حیران کر دی ہیں. آخری راؤنڈ کی طرف سفر ہے مگر اکیلے. چلے بھائی, 11 نمبر کا سوال بھی بتا دیں. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر پہلی وحی غار حرا میں نازل ہوئی یا غار ثور میں؟ جی بیٹا, غار حرا میں نازل ہوئی پہلی وحی. ان دونوں کے دونوں جوابات صحیح ہیں. ماشاءاللہ, آج ہمارے ساتھ سردار آباد کے طلبہ آگے جائیں گے. بڑا ٹف کمپٹیشن آپ لے کر آگے پہنچے. میرپور کشمیر کے طلبہ کو آپ نے واپس بھیج دیا, کیسا محسوس کر رہے ہیں آپ؟ ایسا کرتے ہیں آپ, آنے والوں کو واپس بھیج دیتے ہیں. نام بتائیں بیٹا آپ نے. محمد آصف رضا تاری. آصف رضا, جی بیٹا آپ کا نام؟ محمد آصف رضا تاری. آصف رضا, تیسرے عاقب رضا تو نہیں ہے؟ کیا نام ہے آپ کا؟ محمد فرحان علی اتاری. فرحان علی اتاری. جی جناب، تین طلبہ سردار آباد کے، کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ عاطف آپ بتائیں، آج دوسرا راؤنڈ میں پہنچ چکے ہیں، پہلا مقابلہ آپ جیتے، آج کیا فیلنگز ہیں آپ کی، کیا نیتیں ہیں آپ کی؟ نیت تو یہ کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہیں گے، جس طرح جو ہماری قسمت میں ہوگا ملیں گے انشاءاللہ. تیاری بھرپور ہے؟ الحمدللہ. اچھا چلیں بھائی، حمزہ رضا تعارف پھر بھی کرا دیجیے. حمزہ رضا اتاری. جی. علی اصغر اتاری. علی اصغر اتاری. محمد اسامہ اتاری. محمد اسامہ اتاری. اسامہ جواب آپ نے دینے، حمزہ نے دینے، دونوں میں مقابلہ رہتا ہے کہ میں نے جواب دینا ہے، کیا وجہ ایسی؟ چلے دیکھتے ہیں آج کون جواب دیتے ہیں، یہ یہاں کیسے پہنچے ہیں یہ بھی دیکھ لیتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو آج سیزن ون کے ونر جو باب المدینہ کراچی سے ہیں وہ ہمارے ساتھ ہوں گے، اور اسی طرح بہت دور سے آئے ہوئے طلبہ راول پنڈی سے، راول پنڈی اسلام آباد کے طلبہ جن کی سلیکشن ہوئی وہ ہمارے ساتھ ہوں گے. جواب دیجئے سوال کا، تو یہ بتائیے چاہے زمزم سے کیا مراد ہے؟ زمزم شریف کا کنواں. جواب بالکل درست ہے. جی 19 نمبر ہیں باب المدینہ کراچی کے اسلامی بھائیوں کے. شیر مکمل کیجئے. سائلوں دامن سخی کا تھام لو. سائلو دامن سخی کا تھام لو، کچھ نہ کچھ انعام ہو ہی جائے گا. کچھ نہ کچھ انعام ہو ہی جائے گا. جواب بالکل درست ہے. وہ کہ اس در کا ہوا خلق خدا اس کی ہوئی. وہ کہ اس در سے پھرا اللہ اس سے پھر گیا. وہ کہ اس در سے پھرا اللہ اس سے پھر گیا. جواب بالکل درست ہے. 22 نمبر باب المدینہ کراچی کے، یہی ذہنی آزمائش ہے، یہ شخصیت کون ہے؟ طریقہ کار آپ کو معلوم ہوگا، آپ اللہ عز و جل کے نبی ہیں. آپ کے بیٹے کو قتل کیا گیا، قتل کرنے والے آپ کے دوسرے بیٹے تھے، حضرت آدم علیہ السلام. حضرت آدم علیہ السلام. جواب بالکل درست ہے. 25 نمبر پر ہیں باب المدینہ والے، ڈبل 12. 24 نمبر پر راول پنڈی والے، ایک نمبر کا فرق ہے. مدنی گلدستہ تیار ہیں آپ؟ رمل کرنا یہ شاید لاکھوں میں کسی کو صحیح آتا ہو، میرا یہ اپنا ہندیا ہے، یعنی جس طواف کے بعد صحیح ہو نا اس میں رمل کرنا سنت ہوتا ہے. امیر رسول نے فرمایا کہ شاید لاکھوں میں سے کسی کو صحیح آتا ہو، وہ کس بارے میں فرمایا، کیا صحیح آتا ہو؟ رمل. رمل کرنے کے بارے میں فرمایا کہ لاکھوں میں سے کسی کو صحیح آتا ہو. جواب بالکل درست ہے. راول پنڈی اجمیری 26 نمبر پر پہنچے، اور باب المدینہ کراچی والے 2 نمبر سے آگے ہیں. آپ کو کچھ مزارات کا دیدار کروایا جائے. دوسرا اشارہ دیا جائے. امام بری. یہ پیر شاہ صاحب مہر علی شاہ صاحب. سبحان اللہ. باب المدینہ والوں نے بڑی کروشل موقع پہ، بڑے کہتے ہیں نا کہ ٹرننگ پوائنٹ ہو سکتا ہے یہ آج کے مقابلے کا، لیکن ہم نہیں جانتے یہ مقابلہ کہاں جانا ہے. 28 نمبر ہی ہیں باب المدینہ کراچی والوں کے، راول پنڈی والوں کے 26 نمبر ہیں. سفر ہے مگر اکیلے. پانچ نمبر. چلیں پانچ نمبر بتائیں بھائی، اس کے پیچھے کیا ہے؟ اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے قرآن کریم کا جو ترجمہ کیا اس کا نام بتائیں. کنز الایمان. بڑا ہی آسان سوال، فوراً جواب دیا. جواب بالکل درست ہے. بڑا مقابلہ، کبھی ادھر جاتا کبھی ادھر جاتا، لیکن آخر کار باب المدینہ والے اگلے راؤنڈ کی طرف چلے گئے. باب المدینہ والے یہاں پہنچے راول پنڈی والوں کو پیچھے چھوڑ کے. دیکھنا یہ ہے کہ اب ہو یہ رہا ہے دو پچھلے دو مقابلوں سے کہ باب المدینہ کراچی کے اسلامی بھائی آخری سوال پر ہمارا ساتھ چھوڑ جا رہے ہیں. کوالیفائنگ راؤنڈ میں بھی آخری سوال پر باب المدینہ کراچی کی ایک ٹیم نے ہمیں چھوڑ دیا. جو پچھلے دنوں ایک دن جمعہ والے دن مقابلہ ہوا تھا ملتان اور باب المدینہ کا، بڑا کروشل مقابلہ رہا، مگر آخری سوال پر باب المدینہ والے ہمیں چھوڑ گئے. آج تیسری باب المدینہ کی ٹیم آئی ہے، دیکھنا یہ ہے آگے کون جاتا ہے، ساتھ کون رہتا ہے. لیکن یاد رہے آج کا مقابلہ ہارنے والے فارغ نہیں ہو جائیں گے، گھر نہیں جائیں گے، انہیں ایک موقع ضرور ملے گا، لیکن یقیناً آج جیتنے والے پہنچ جائیں گے ہمارے کوارٹر فائنل راؤنڈ. بہرحال مقابلہ شروع کرتے ہیں، پہلا راؤنڈ ہے، لیکن اس سے پہلے ہم اپنے مدنی چینل کے ناظرین کو بھی سوال دے دیں. سب سے پہلے مدنی چینل کے ناظرین، آپ اسکرین پر نمبرز دیکھیں گے، انتظار ہوگا آپ کو آج کے سوال کا، جلدی آپ نے جواب دینا ہے. آج کا سوال یہ ہے کہ اس سواری کا نام بتائیں جس پر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سفر معراج کے دوران مسجد اقصی تک سفر کیا. اس سواری کا نام بتائیں جس پر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سفر معراج کے دوران مسجد اقصی کا سفر کیا. اور اب آپ سے ایک شخصیت پوچھنی ہے, اشارے دینے ہیں, آپ ریڈی ہوں گے, غور سے اشارے سنیے اور جلدی جلدی اس شخصیت تک پہنچ جائیے. اشارہ کیا ہے؟ وہ صحابیاں ہیں جدہ کے قریب, جدہ شریف کے قریب آپ کا مزار پرانوار موجود ہے. اور تیسرا اشارہ یہ ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اپنی قبر سے نکال کر زندہ کر کے اپنا امتی بنایا. وہ کون سی ہستی ہیں جو صحابیہ ہیں, جدہ شریف کے قریب ان کا مزار ہے اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں ان کی قبر شریف سے زندہ فرما کر, نکال کر, زندہ کر کے اپنا امتی بنایا. یقیناً آپ اس شخصیت تک پہنچنے کی کوشش کریں گے. آپ کو اجازت ہے مشورہ کیجئے, کسی کو کال کیجئے, معلومات حاصل کیجئے, لیکن اس نمبر پر میسج کیجئے. سلسلے کے آخر میں ذہنی آزمائش آپ اسکائپ آئی ڈی بھی دیکھ رہے ہوں گے. صحیح جواب دینے والوں کو ہم انشاءاللہ ان کے نام اناؤنس کریں گے. باری ہے ہمارے سردار آباد کے طلبہ سے, شروع کرتے ہیں. جواب دیجئے سوال کا, اس میں دس دس سوالات ہوں گے اور ہر سوال کے جواب پر دو نمبر ملیں گے. یاد رہے مقابلہ جیسے جیسے آگے بڑھ رہا ہے سوالات مشکل ہوتے جائیں گے. یہ بتائیے قیامت کے دن ہر شخص کو اس کا نامہ اعمال کس طرح دیا جائے گا؟ نیکوں کے سیدھے ہاتھ میں اور بائیں کے بدوں ہاتھ میں, جو بدوں کے بائیں ہاتھ میں اور کافر کو اس کے پسے پشت توڑ کر پیٹ کے پیچھے سے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. نیکوں کے سیدھے ہاتھ میں, بدوں یعنی برے لوگوں کے بائیں ہاتھ میں, کافر کا سینہ توڑ کر اس کا بایاں ہاتھ اس کی پسے پشت نکال کر پیٹ کے پیچھے دیا جائے گا. اللہ تعالی ہمارا نامہ اعمال ہمیں سیدھے ہاتھ میں عطا ہو. اور اے کاش جب نامہ اعمال کھلیں تو عیب چھپا لیے جائیں, نامہ اعمال پڑھ کر سنانا نہ پڑے. اعلی حضرت کی وہ دعا یاد آ رہی ہے, یا الہی نامہ اعمال جب کھلنے لگیں عیب پوشے خلق ستارے خطا کا ساتھ ہو. جواب بالکل درست ہے. یہاں موجود اسلامی بھائی سردار آباد کے ساتھی ہو جائیں, یہاں والے باب المدینہ کے ساتھی ہو جائیں, اللہ کے ذکر کی نیت سے با آواز بلند کیا کہیں گے؟ یہ بتائیں اعراف کیا ہے؟ باب المدینہ والوں سے سوال. عرفہ کے دن جو رات عرفہ میں جو گزارتے اس عرفات کی عرفات میں جو دن گزارتے. پہلا ہی سوال مشکل پڑ گیا. باب المدینہ والوں کو اسے جو عرفہ کا دن ہوتا ہے اسے یوم عرفہ کہتے ہیں, جو رات گزاری جاتی ہے وہ شب عرفہ ہے. سوال یہ تھا اعراف کیا ہے؟ یہ جنت کی دیوار ہے جس میں نہریں جاری ہیں اور اس میں درخت اور پھل اگتے ہیں اور جنات اس میں رہیں گے. اللہ, بتائیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ہمزاد مسلمان تھا یا کافر؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرا ہمزاد جو تھا وہ میں نے اللہ عزوجل سے دعا کی اور مسلمان ہو گیا, بلائی کے علاوہ مجھے کسی اور چیز کا حکم نہیں دیتا. نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا ہمزاد جن, وہ واحد جن تھا جسے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلمان کر لیا تھا. جواب بالکل درست ہے. یہ بتائیے کہ جس طرح موت مینڈے کی شکل میں ہے اسی طرح حیات کس شکل میں ہے؟ حیات ایک گھوڑی کی شکل پر ہے. حیات حضرت جبریل علیہ السلام کی گھوڑی کی شکل پر ہے. جس مردے کے پاس سے نکلتی ہے وہ زندہ ہو جاتا ہے. حیات جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کی سواری میں ایک گھوڑی کی شکل پر ہے, جس بے جان کے پاس سے ہو کر نکلتی ہے وہ زندہ ہو جاتا ہے. جواب درست ہے. کس طرح کہیں گے؟ آپ کا جوش, آپ کا ولولہ ہمیں چاہیے تاکہ یہ اسلامی بھائی بھی مزید ہمت کے ساتھ مقابلے میں حصہ لے سکیں. اب باری ہے سردار آباد والوں کی. سورہ بقرہ کا شان نزول بیان کیجئے. اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں بنی اسرائیل کو ایک کتاب دینے اور بنی اسماعیل میں سے ایک نبی بھیجنے کا حکم دیا, نبی بھیجنے کا وعدہ فرمایا تھا. اور جب اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا مکے کے اندر, تو اس وقت یہ اتنا فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب سے اس واقعے کی طرف اشارہ فرمایا. چھوٹی سی آپ میں کریکشن کر دیتا ہوں, جواب آپ کا درست مان لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے کتاب نازل فرمانے اور بنی اسماعیل میں سے ایک رسول بھیجنے کا وعدہ فرمایا. جب حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ طیبہ کو جو ہجرت فرمائی تو وہاں یہود بکثرت تھے, تو الف لام میم ذالک الکتاب نازل فرما کر, یعنی سورہ بقرہ نازل فرما کر اس وعدے کو پورے ہونے کی خبر دی. جواب درست ہے. حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی خاص چار فضیلتیں بتائیں جو انہیں عطا کی گئیں. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا. اللہ تعالیٰ نے ان میں اپنی روح پھونکی. اللہ عز و جل نے انہیں تمام چیزوں کے نام سکھائے. چار فضیلتیں, تین بتا چکے ہیں آپ اور تینوں صحیح ہیں. جواب جاری ہے اس لیے ان کا ٹائم ہم کاؤنٹ کر رہے ہیں. جلدی, آپ کا وقت پورا ہو گیا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے انہیں اپنے دست قدرت سے تخلیق فرمایا, ان میں اپنی روح پھونکی, فرشتوں کو ان کے حضور سجدہ کرنے کا حکم دیا اور انہیں دنیا کی تمام چیزوں کے نام سکھائے. غالباً ایک نمبر انہیں شاید دیا جائے گا کہ چار میں سے ایک نمبر انہیں دے دیا جائے. باری ہے سردار آباد کے اسلامی بھائیوں کی. یہ بتائیے زمین سے سدرۃ المنتہا تک کتنا فاصلہ ہے؟ زمین سے سدرۃ المنتہا تک کا 50,000 برس کی راہ ہے. 50,000 سال تک اگر کوئی گھڑ سوار گھوڑا دوڑاتا رہے, جتنا سفر طے کرے گا زمین سے سدرۃ المنتہا کی راہ اتنی ہے. جواب بالکل درست ہے. چار سوال, چاروں کے صحیح جواب. باب المدینہ والوں کو کچھ جوش دکھانا ہوگا. اب ان کا چوتھا سوال ہے, حضرت اسحاق علیہ نبینا والی صلاۃ والسلام کی پیدائش کے وقت آپ کی والدہ حضرت سارا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر کتنی تھی؟ 90 برس. آپ کی عمر 90 سال تھی. جواب بالکل درست ہے. یہ بتائیے قوم لوط پر اللہ تعالیٰ نے کیا عذاب نازل کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے قوم لوط پر عذاب یہ نازل فرمایا کہ ان کی بستی جو تھی الٹ پلٹ کر دی, اور ان پر پتھروں کی بارش نازل کی, اور ان جو پتھر نازل ان پر بارش ہوئی تھی اس پتھر پتھر پر اس آدمی کا نام لکھا ہوا تھا جس پتھر کے ذریعے اس آدمی نے ہلاک ہونا تھا. پتھروں کی بارش ہوئی, ہر پتھر پر اس شخص کا نام لکھا تھا جس پر وہ پتھر گرنا تھا. اللہ تعالیٰ پہ عذاب سے ہمیں محفوظ رکھے. مگر جواب بالکل درست ہے. جی جناب, باری ہے باب المدینہ کے اسلامی بھائیوں کی. کیا کوئی ایسا شخص بھی ہے جس کی حفاظت 70,000 فرشتے کرتے ہیں؟ حدیث میں ہے کہ جو شخص سورہ عشر کی آخری آیت تلاوت کرے اور اللہ عز و جل 3 مرتبہ پناہ مانگے تو اللہ عز و جل اس کی حفاظت میں 70,000 فرشتے معمول کرے گا, جو اس سے جنوں انس کے شیطانوں کو دھکا دیتے رہتے ہیں. اگر رات کے وقت پڑے گا تو صبح تک, اگر رات کو پڑے گا تو صبح تک, اور صبح کو پڑے گا تو شام تک اس سے جنوں انس کے شیاطین کو دھکا دیتے رہیں گے. سورہ حشر کی آخری 3 آیتیں جو تلاوت کرے تو اللہ عز و جل اس کے لیے 70,000 فرشتے بھیج دیتا ہے جو اس سے جن و انس کے شیطانوں کو دھکا دیتے رہیں گے, بچاتے رہیں گے. جواب بالکل درست ہے. سردار آباد کے اسلامی بھائیوں سے سوال, یہ بتائیے قیامت کے دن ریاکار لوگوں کو, ریاکار کو لوگوں کے سامنے کن 4 ناموں سے پکارا جائے گا؟ اے بدکار, اے دھوکے باز, اے خسارہ پانے والے, اے کافر. ریا کرنے والے, دکھلاوا کرنے والے, آسٹنٹیشن کرنے والے, جو لوگوں کے لیے عبادت کرتے ہیں, قیامت کے دن انہیں 4 ناموں سے پکارا جائے گا. اے بدکار, اے دھوکے باز, اے کافر, اے خسارہ پانے والے. اللہ تعالی ہمیں اخلاص کی دولت عطا فرمائے. عبادت کیجئے مگر اللہ کی رضا کے لیے کیجئے. جواب بالکل درست ہے. یہ بتائیے حصول مال کے لیے علم سیکھنے والے کا انجام کیا ہوگا؟ ٹائم بالکل ختم ہونے والا ہے. اللہ عز و جل سے فرمائے گا کہ کیا جو دنیا میں چیزیں سستی نہیں دی گئی؟ حصول مال کے لیے علم سیکھنے والے کا انجام یہ ہوگا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے جس نے اللہ کی رضا کے لیے حاصل کیا جانے والا علم دنیا کا مال حاصل کرنے کے لیے حاصل کیا، دنیا کا مال پانے کے لیے حاصل کیا، تو قیامت کے دن وہ جنت کی خوشبو تک نہ پا سکے گا۔ یہ جواب بھی غلط ہو گیا۔ سردار آباد کے اسلامی بھائیوں سے سوال، بتائیے حج کا رکن اعظم کیا ہے؟ میدان عرفات میں ایک لمحے کے لیے وقوف کرنا۔ یہ کس دن ہوتا ہے؟ یہ دس نو کو، نو کو ہوتا ہے، دس نو ذی الحجہ کا، عید دس کو ہوتی ہے، مگر وقوف عرفہ نو ذی الحجہ کو ہوتا ہے، یہی وقوف رکن اعظم ہے۔ جواب بالکل درست ہے۔ اللہ اللہ اللہ، بتائیے دو مسلمانوں کی ملاقات کے وقت جو کوئی زیادہ پرتپاک طریقے سے ملتا ہے اور اچھے طریقے سے اپنے بھائی سے خیریت دریافت کرتا ہے، اس پر کتنی رحمتیں نازل ہوتی ہیں؟ 99۔ دونوں مل کے بول لو بھائی، کتنی ہوتی ہیں؟ 99۔ 99۔ جواب بالکل درست ہے۔ یہ بتائیے، ابلک گھوڑے سوار والی حکایت میں حضرت سیدنا احمد بن اسحاق کے بھائی کی بخشش کا سبب کون سا عمل تھا؟ اس کے بھائی نے ایک بڑھیا کو ایک درہم دیا جس کی وجہ سے اس کی بخشش ہو گئی۔ آپ نے کہا ان کے بھائی نے کسی غریب بڑھیا کو ایک درہم دیا جن کے سبب ان کی بخشش ہو گئی۔ یاد رہے ابلک گھوڑے سوار رسالہ قربانی کے فضائل پر ہے، مگر یہ روایت میں فضیلت یہی ہے۔ جواب بالکل درست ہے۔ اچھا یہ بتائیے، حضرت سیدنا شیخ محمد بن سلمان جزولی رحمت اللہ تعالی علیہ والی حکایت میں وہ بچی کیا عمل کرتی تھی جس کی وجہ سے اسے یہ کمال حاصل ہوا کہ اس کی برکت سے کنویں کا پانی اوپر آ گیا؟ وہ درود پاک کی کثرت کرتی تھی۔ وہ بچی درود پاک کثرت سے پڑھتی۔ جواب بالکل درست ہے۔ جی آپ سے سوال، جواب دیجئے، سوال کا راؤنڈ کا آخری سوال ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ خانے میں برکت کس طرح ہوتی ہے؟ جو حدیث پاک انہوں نے روایت کی اس حدیث پاک کے مطابق بتائیں کہ خانے میں برکت کس طرح ہوتی ہے، وہ وجہ بتائیں۔ سیکنڈز جاری ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے کہ آپ الگ الگ مت کھاؤ، مل کر کھاؤ کہ اکٹھے کھانے میں برکت ہے۔ پہلے یہ بتاؤ عاطف، مل کر کھاتے بھی ہو کہ نہیں؟ الحمدللہ۔ اچھا سارے مل کر کھاتے ہیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے اکٹھے کھاؤ الگ الگ نہ کھاؤ، برکت جماعت کے ساتھ ہے۔ جواب بالکل درست ہے۔ کھانے میں برکت حاصل کرنے کا نسخہ بھی ذہنی آزمائش میں مل رہا ہے، مل کر کھانا چاہیے، کھانے میں برکت ہو جاتی ہے۔ آخری سوال ہے، باب المدینہ بلکہ ان کے معاف کیجیے گا، آٹھ آٹھ سوال ہوئے ہیں، نو نو سوال ہوئے ہیں۔ جی نواں سوال، بتائیے کہ وہ کون سے صحابی ہیں جن کے تیر لگنے کے سبب آنکھ مبارک باہر نکل پڑی تھی؟ حضرت مشہور صحابی حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جواب بالکل درست ہے۔ یہ بتائیے، جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے پاؤں کی ٹھوکر سے پانی کا چشمہ جاری کیا تھا، اس وقت آپ کے ساتھ کون تھے؟ آپ کے چچا ابو طالب۔ مشورہ کر لیتے تو زیادہ بہتر ہوتا کہ آپ کو سنت کا ثواب مل جاتا، مگر جواب پھر بھی درست ہے۔ اچھا جناب، دس کے دس صحیح جواب دے دیے ہیں۔ باری ہے باب المدینہ والوں کی، جن کو نمبر کی کچھ زیادہ ہی ضرورت نظر آ رہی ہے۔ اب دیکھیں یہ کیا جواب دیتے ہیں، بتائیے وہ کون سے صحابی ہیں جن کا نام قرآن پاک میں ذکر کیا گیا ہے؟ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ نو، پارہ بائی سورہ احزاب آیت نمبر 37 میں۔ جواب بالکل درست ہے۔ جواب دیجئے، سوال کا راؤنڈ ختم ہوا، مگر باری ہے اب یہاں موجود اسلامی بھائیوں سے سوال کرنے کی۔ آپ جواب دیں گے؟ کون کون جواب دے گا؟ اچھا چلیں دیکھتے ہیں کون صحیح جواب دیتے ہیں۔ آپ بتائیے، رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت کا حکم قرآن پاک کی کس صورت میں ہے؟ حافظ صاحب ہوں گے وہ پکڑ لیں گے. اس صورت اور اس پارے کا نام بتائیے کہ جس میں رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت کا حکم ہے. اب ان کو امامے کا تحفہ بھی دیں گے بھائی، پھر ہم امامہ سجانا پڑے گا سر انشاءاللہ. جی پارا دو سورہ بقرہ. سورہ بقرہ پارا نمبر دو، جواب بالکل درست ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. چلیں جناب جواب دیجئے سوال کا، پہلا راؤنڈ ختم ہوا، چلتے ہیں اسکور بورڈ کی طرف اور دیکھتے ہیں اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. اسکور بورڈ بتا رہا ہے کہ پانچ نمبر کا فرق ہو چکا ہے، سردار آباد مکی کے طلباء 20 نمبر پر اور باب المدینہ والے 15 نمبر پر ہیں، مگر مقابلہ بھی بہت باقی ہے. دیکھنا یہ ہے کہ یہ مقابلہ اب آگے کس طرح چلتا ہے. چلیں گے ہمارے دوسرے راؤنڈ کی طرف، ذرا پھر اسکور بورڈ ہمیں دکھائیے. جی دوسرا راؤنڈ ہمارا ہوگا جس میں ہوگا انتخاب کیجئے، یہ تھوڑا سا تبدیل کیا ہے ہم نے، اس میں چار آپشن آپ کو دیے جائیں گے، اس میں آپ چاہیں تو یہ شخصیت کون سی ہے، یہ عمل کون سا ہے، یہ سنت کون سی ہے، یہ شعبہ کون سا ہے، چند آپشنز ہوں گے ان میں سے آپ نے کوئی سلیکٹ کرنا ہوگا. ذرا ہمیں آپشنز دکھائیے، آئیے دیکھتے ہیں آپشنز. جی آپشن یہ ہے کہ یہ شخصیت کون سی ہے، یہ مقام کون سا ہے، یہ شعبہ کون سا ہے، یہ عمل کون سا ہے. چار اشارے دیے جائیں گے، آپ نے سلیکٹ کرنا ہے کوئی بھی آپشن. کیا سلیکٹ کریں گے سردار آباد کے اسلامی بھائی؟ یہ شعبہ کون سا ہے؟ یہ شعبہ کون سا ہے؟ چلیں جناب بتائیے، پہلا اشارہ دیں آپ کو، یاد رہے پہلے اشارے پر جواب دینے کی صورت میں پانچ نمبر، دوسرے اشارے پر جواب دینے کی صورت میں چار نمبر، تیسرا اشارہ لیا تو تین نمبر، چاروں اشاروں لے لیے تو ایک نمبر، غلط جواب پر کچھ نہیں ملے گا. پہلا اشارہ دیا جائے، یہ شعبہ کون سا ہے؟ جی بے شمار کفار اس کے ذریعے دائرہ اسلام میں داخل ہوئے ہیں. دوسرا اشارہ، چلیں دوسرا اشارہ دیا جائے، امیر علیہ سنت نے فرمایا یہ شعبہ دعوت اسلامی میں ریڑھ کی ہڈی کی مانند ہے. چاہیں تو تیسرا اشارہ لے لیں، اسی کا نام ذہنی آزمائش ہے، ہو سکتا ہے اس میں کوئی ٹوسٹ ہو. ناظرین سوچ رہے ہوں کہ یہ وہی اشارے ہیں جو کسی اور پہلے بھی سلسلے میں کہے گئے ہیں. تیسرا اشارہ، تیسرا اشارہ بھی انہوں نے مانگ لیا ہے، تیسرا اشارہ دیجیے جناب. تیسرا اشارہ دے دیں، نہیں ٹھیک ہے، تیسرا اشارہ دیجیے. اس کو مسجد سے خاص نسبت حاصل ہے. مدنی قافلہ، یہ بھی ایک ذہنی آزمائش ہوتی ہے، کسی ایک سوال کو دوبارہ ریپیٹ کر کے چیک کیا جائے کہ طالب علم اس کو پکڑ سکتے نہیں، پھر بھی ان کو تین اشارے لینے پڑے، جواب ان کا درست ہے لیکن نمبر انہیں تین دیے جائیں گے. باب المدینہ والوں کی باری ہے، چلیں جناب باب المدینہ والے، ہو سکتا ہے آپ سے بھی کوئی سوال اچانک وہی کر لیا جائے جو تھوڑی دیر پہلے کیا ہو، کیونکہ یہاں موجود ہیں ذہنی آزمائش کے لیے. ابھی اسی پر مشورہ جاری ہے کہ سلیکٹ کون سا آپشن کرنا ہے. جی یہ شعبہ کون سا، چلیں بھائی ان کو بھی یہی چاہیے، یہ شعبہ کون سا ہے؟ ان سب کو ایک ایک شعبہ دے کے ڈال دے بھائی، اس میں مدنی کام لے لیں ان سے. ٹھیک ہے اب ہم انشاءاللہ یہ شعبہ کون سا ہے کی بجائے اگر ایک شخصیت عوام سے نہ پوچھ لیں. عابد بھائی آپ کچھ اشارے لے کر آئے ہوں گے، چلیں جب تک ان کی باری آئے کیوں نہ ہم ہمارے یہاں موجود اسلامی بھائیوں کو ایک تحفہ تقسیم کر دیں. جی چار اشارے ہیں، پہلا اشارہ یہ ہے جنت البقیع میں آپ کا مزار ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. دس ہزار تو صحابہ کرام ہیں. آپ کی ولادت پاکستان پنجاب میں ہوئی. اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ, ولادت پنجاب میں, مزار جنت البقیع میں. کتنا خوبصورت سوال لے کر آئے. دوسرے اشارے پر ہی لگتا ہے پہنچ گئی ہے قوم. دوسرے میں معلوم کریں یا تیسرا اشارہ لینا چاہیں گے؟ چلیں دوسرے میں چیک کریں, ہمارے مدنی سپاہی تیار ہیں, پھر وہ لے جائیں گے ان کو. آپ آئیں پیچھے. جی جی آ جائیے آگے کی جانب. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تھا. تیسرا اشارہ تھا, آپ اکثر فرماتے تھے تما نہیں, منع نہیں اور جمع نہیں. اور چوتھا اشارہ یہ, امیر علیہ سنت کے پیرو مرشد ہیں. جواب درست ہے. قطب مدینہ مولانا ضیاء الدین مدنی رحمت اللہ تعالی علیہ, 77 برس آپ نے مدینہ منورہ میں گزارے. اور ضیاء کوٹ, جو سیال کوٹ کو ہم کہتے ہیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں, وہ وجہ یہی ہے کہ آپ کلاس والا ضیاء کوٹ میں پیدا ہوئے. اور پیارے اسلامی بھائی, بڑا خوبصورت جملہ جو عابد بھائی نے اشارہ دیا, ان کا ایک بڑا پیارا جو یہ جملہ فرماتے تھے, جمع نہیں, تما نہیں, منع نہیں. یہ دعوت اسلامی کے ذمہ داران کے لیے وہ پیارا مدنی پھول ہے کہ کبھی بھی کسی ذمہ داری کو, کسی کہنا کہ بڑی حیثیت کو, بڑے مرتبے کو پانے کی تما مت کریں, لالچ مت کریں. اور اگر کچھ مل جائے تو اس کو جمع نہ رکھیں, مال و دولت بھی ہو تو اس کو تقسیم کرتے رہیں, اور اگر کوئی دے تو پھر اسے منع بھی نہ کریں. بڑا پیارا طریقہ ہے, اگر اس فارمولے کے تحت زندگی گزاری جائے تو الحمدللہ مدری پھول ملتے ہیں. امامہ شریف سجا لیا اسلامی بھائی نے. باری ہے باب المدینہ والوں کی, انہوں نے پسند کیا ہے یہ شعبہ کون سا ہے. چلتے ہیں ان کے پہلے اشارے کی طرف. بتائیے جناب یہ شعبہ کون سا ہے, پہلا اشارہ دیجئے. اس میں لفظ مدینہ آتا ہے. دوسرا اشارہ, دعوت اسلامی کے کئی شعبوں میں مدینہ لفظ آتا ہے. چلیں بھائی دوسرا اشارہ بھی دے دیں. کتابوں کے تعلق سے اسے بڑی شہرت ہے. یاد رہے کتابوں سے کچھ ایک سے زائد شعبوں کو نسبت ہے. تیسرا اشارہ بھی مانگ لیا ہے باب المدینہ کے اسلامی بھائیوں نے. دیجئے جواب تیسرے اشارے کا جناب, دیجئے تیسرا اشارہ. امیر علیہ سنت نے فرمایا اس کا نفع دعوت اسلامی کا نفع, اس کا نقصان دعوت اسلامی کا نقصان ہے, کسی کا ذاتی نہیں. مجلس مکتبۃ المدینہ. حمزہ کو یہ جواب بہت پہلے دے دینا چاہیے تھا, کیونکہ ان کے والد صاحب کو میں جانتا ہوں, وہ مجلس مکتبۃ المدینہ سے تعلق رکھتے ہیں. جواب بالکل درست ہے. چلیں جناب ہمیں اسکور بورڈ کی طرف جانا ہے, دیکھنا ہے کہ دو راؤنڈ پورے ہونے کے بعد یہ مقابلہ کس طرف جا رہا ہے. آج کچھ فاصلہ شروع میں ہی بڑھ گیا, 18 نمبر ہیں سردار آباد والوں کے, اور معاف کیجئے گا 23 نمبر ہیں سردار آباد والوں کے, اور 18 نمبر ہیں باب المدینہ کراچی کے طلبا کی. باری ہے مدنی گلدستہ دیکھنے کی. توجہ کے ساتھ مدنی گلدستہ دیکھنا ہے. مدنی گلدستے کے متعلق آپ سے سوال کیا جا سکتا ہے. آئیے دیکھتے ہیں مدنی گلدستہ. آج مدنی چینل کے ناظرین سے بھی مدنی گلدستے کے بارے میں سوال کیا جائے گا, لہذا مدنی چینل کے ناظرین بھی غور سے مدنی گلدستہ دیکھیں اور اس کا جواب بھی ہمیں آپ بتائیں گے. آئیے دیکھتے ہیں مدنی گلدستہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. شکان رسول کی 130 حکایات, صفحہ نمبر 244 سے. سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت سیدتنا میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بحالت احرام نکاح فرمایا. مدینہ روڈ پر نواریا کے قریب مقام شریف پر واقع ہے یہ مزار شریف. اگرچہ مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرفوں و تعظیمہ سے باہر ہے, تاہم یہاں حجاج کوشش کریں تو حاضری دے سکتے ہیں. حصول سعادت اور با امید نزول رحمت سیدتنا میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار شریف کا ذکر خیر کیا جاتا ہے. تا دم تحریر یعنی 16 شعبان المعظم 1433 ہجری. یہاں کی حاضری کا ایک طریقہ یہ کہ آپ بس 2A یا 13

انگوروں کا گچھا. انگور کھلائے, جواب بالکل درست ہے. سردار آباد کے طلبہ نے پھر دو نمبر حاصل کر دیے ہیں. باری ہے باب المدینہ والوں کی. بتائیے امیر اہل سنت نے اس گلدستے کی ابتدا میں کتاب کا صفحہ نمبر بتایا تھا, وہ صفحہ نمبر کیا تھا؟ That's a difficult question. ابتدا کا سوال آخر میں پوچھا جا رہا ہے. کتاب تو ہمیں پتا ہے باپا کے ہاتھ میں کون سی تھی, صفحہ نمبر بھی باپا نے بتایا تھا. ٹائم آپ کا 122 کو اگر آپ ڈبل کر لیتے تو 244 تھا. جواب پھر غلط ہو گیا ہے, اور آدھے صفحہ نمبر بتانے سے آدھا نمبر بھی نہیں ملے گا. تو جناب یہ تو غلطی ہو گئی ہے. باری اب یہاں اسلامی بھائیوں کی, آپ جواب دیں گے. دیکھ لو ذہین ذہین طلبا غلطیاں کر رہے ہیں, اب آپ جواب کیسے دیتے ہیں. اچھا پہلے مدنی چل کے ناظرین سے سوال کر لیتے ہیں. مدنی چل کے ناظرین سے سوال یہ ہے کہ بتائیے کہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار کون سے روڈ پر نواریا کے قریب مقام صرف پر واقع ہے؟ اس روڈ کا نام بتانا ہے میرے ناظرین نے, اور جلدی سے بتانا ہے. یہاں موجود اسلامی بھائیوں سے سوال. امیر اہل سنت نے اس مدنی گلدستے کے آخر میں ایک شعر پڑھا تھا, وہ شعر سنانا ہے. آپ نے لکھ لیا؟ جنہوں نے لکھ لیا ان کو واپس بیٹھ بٹھا دو. یہ تو نیا کام شروع کر دیا بھائی, یہاں والے تو نہیں رکھتے نا کاغذ قلم اپنے ساتھ. نہیں لکھنے کی تو اجازت نہیں ہوگی نا, یہ تو یاد رکھ کے پڑھنا. گلدستے سے لکھا ہے. نہیں تو یہ تو پھر آسان ہو گیا نا, لکھنے کی اجازت نہیں ہوگی. ذہنی آزمائش تو نام ہی اسی کا ہے. اچھی بات ہے مدنی پھول ضرور لکھے, لیکن یہ سوال ان سے جنہوں نے لکھا نہیں ہے, ان کی میموری کو چیک کرنا ہے نا ہم نے. جی یہاں موجود اسلامی بھائی کو دیکھ لیں. اچھا یہاں بھی ہے, چلے آ جائیں. ہاتھ اٹھا کر ایک ٹکڑا اے کریم, ہیں سخی کے مال میں حقدار ہم. ہیں سخی کے مال میں حقدار ہم, جواب بالکل درست ہے. چلے بھائی انہیں بھی تحفہ دے دیا جائے. ایک اور سوال کر لیتے ہیں چلیں, تاکہ ایک اور تحفہ چلا جائے ہمارے یہاں اسلامی بھائیوں کے پاس. یہ سوال ہے کہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا سے میرے آقا نے کس حالت میں نکاح کیا تھا؟ کس حالت میں نکاح فرمایا, وہ حالت کون سی تھی؟ جی احرام کی حالت میں. حالت احرام میں نکاح فرمایا, جواب بالکل درست ہے. پتہ چلا کہ حالت احرام میں بھی نکاح کیا جا سکتا ہے. رخصتی وغیرہ کے جو معاملات ہیں وہ احرام کی حالت میں نہیں ہوں گے, لیکن نکاح بہرحال ہو سکتا ہے, چاہے وہ حالت احرام میں ہو یا روزے کی حالت میں ہو. اسکور بورڈ کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. پلڑا تھوڑا سا جھکا تھا باب المدینہ والوں کے پاس, مگر پھر جھک گیا. جناب سردار آباد 25, باب المدینہ والوں کے 21 نمبر ہیں. 4 نمبر کا فرق چل رہا ہے, اور اب آگے چلنا ہے ہم نے اپنے راؤنڈ کو لے کر. اسکور ہمیں راؤنڈز پھر سے دکھائے جائیں تاکہ ناظرین کو پتا چلے کہ کس کس طرح راؤنڈ چل رہے ہیں اور آگے مقابلہ کس طرح جانا ہے. دلچسپ ترین ہوتا جا رہا ہے. اب تک جو راؤنڈز ہوئے, جواب دیجئے سوال کا, انتخاب کیجئے. مدنی گلدستہ بھی ہو چکا, اب باری ہے یہ بازار مبارک کس کا ہے. تیار ہو جائیے, آپ کو خوبصورت حسین مبارک مزارات دکھائے جائیں گے. توجہ سے دیکھیے, اور ان مزارات میں سے کسی ایک مزار کو آپ نے پہچاننا ہے. ہمیں مزارات مقدسہ کی زیارت کروائی جائے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے. اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے. اللہ والے دیتے اللہ والے جو اللہ سے ملا مزارات کی زیارت بھی ہو گئی ہے, پہچاننا ہے کہ یہ مزار کس کا ہے. باری ہے سردار آباد والوں کی, پہلا اشارہ لیتے ہیں اور اسی پہ صحیح جواب دے دیا تو پانچ نمبر ہوں گے. آپ کے پاس چار نمبر کا کوشن موجود ہے, جلدی مت کیجئے گا, مشورہ کر کے جواب دیجئے گا. دکھائیے جناب یہ مزار مبارک کس کا ہے. اللہ, یہ مزار مبارک کس کا ہے, کچھ ہی دکھایا گیا ہے. دوسرا اشارہ, دوسرا اشارہ بھی دیجئے. مزید تصویر کو واضح کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ مزار مبارک کس کا ہے. کچھ کچھ نظر آ رہا ہے مگر مشورہ کر لیجئے. دو اشارے ہو چکے ہیں. تیسرا اشارہ بھی دے دیا جائے جناب. سردار آباد والے کوئی رسک نہیں لے رہے اور اچھا کر رہے ہیں, نمبر ان کے کچھ زیادہ موجود ہیں. تیسرا اشارہ دیجئے. مزار شریف بڑا واضح ہو چکا ہے. پیر عزیز الدین مکی, پیر عزیز الدین مکی کہہ رہے ہیں. اب چوتھا اشارہ دیجئے, ذرا تصویر کھول کے بتائیے. اگر غلط جواب ہوا تو ایک نمبر بھی نہیں ملے گا اور اگر صحیح ہوا تو تین نمبر ملیں گے. یہ جواب پیر عزیز الدین مکی کا مزار ہے, جواب بالکل درست ہے. تین نمبر حاصل کر لیے سردار آباد والوں نے. باری ہے باب المدینہ والوں کی. آپ تو بغیر اشارے کے جواب دے دو بھائی, بہت زیادہ نمبروں کی حاجت ہے. چلے بھائی پہلا اشارہ دیجئے. اللہ اللہ اللہ, کچھ کچھ سمجھ آ رہا ہے. چاہیں تو دوسرا اشارہ لے لیں. دوسرا اشارہ بھی دیجئے جناب. کچھ تصویر کو مزید واضح کیجئے. نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالیٰ, یہ کہہ رہے ہیں سیدنا نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالیٰ لے. اگر غلط جواب ہوا تو یاد رہے بہت پیچھے رہ جائیں گے, سانسیں اٹک گئی ہیں باب المدینہ والوں کی. تیسرا اشارہ اگر ہوتا کہ مزار شریف مزید کھولا جائے, مزید ہمیں اس کے دیدار کروایا جائے. یہ مزار سیدنا نظام الدین اولیاء کا ہے, جواب بالکل درست ہے. چار نمبر حاصل کر لیے ہیں, کچھ قریب آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. یہ مزار مبارک کس کا ہے, یہ راؤنڈ پورا ہوا اور اب چلتے ہیں اسکور بورڈ کی طرف اور دیکھتے ہیں ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. 25 نمبر باب المدینہ کراچی کے طلبا کے ہیں اور 28 نمبر ہیں. اچھا آپ 24 نمبر ہیں, کچھ کریکشن ہے ٹوٹلنگ میں. 25 ہی ہیں, 25 نمبر ہیں باب المدینہ والوں کے اور 28 نمبر ہیں سردار آباد مکی کے. اتنا اسپیڈ سے مقابلہ جاری ہے کہ ہمارے اسکورر بھی تھوڑا سا, یہ بھی ہیومن ایرر ہے, ہو جاتا ہے, لائیو سلسلہ ہے. تو بہرحال باب المدینہ والے نہ گھبرائیں, 25 اور 28 ہیں مگر صرف دو راؤنڈ باقی ہیں. سفر ہے مگر اکیلے. عاطف سے گزارش ہے یہاں آ جائیں, علی اصغر وہاں چلے جائیں. ہم شروع کرتے ہیں راؤنڈ. سفر ہے مگر اکیلے, 12 نمبر ہوں گے اور ان 12 نمبر کے سوالات دینے ہیں. اس سفر میں اگر صحیح جوابات دینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں باب المدینہ والے تو کچھ قریب آ جائیں گے, ورنہ کہیں اور دور نہ ہو جائیں. یہ سفر دیکھتے ہیں کیسے کرتے ہیں. باری ہے ہمارے سردار آباد کے طالب علموں کی. پہلے ان کی باری ہوگی, پھر باب المدینہ والوں کی باری ہوگی اور دیکھتے ہیں کہ یہ سفر یہ اکیلے کرتے ہیں مگر کیسے کرتے ہیں. جی آصف رضا, کون سا نمبر پسند کریں گے؟ چار نمبر. بتائیے چار نمبر کے پیچھے ہمارے آصف کے لیے کیا سوال موجود ہے. وہ کون سے نبی علیہ السلام ہیں جن کی ملک میں 500 شہر تھے؟ اکیلے سفر کرنا ہے, کسی سے مشورہ نہیں لینا. وہ کون سے نبی علیہ السلام تھے جن کی ملک میں 500 شہر تھے, 500 cities؟ وقت آپ کا گزر رہا ہے آصف. حضرت سلیمان علیہ السلام. اتنا آہستہ جواب دیں گے تو جواب صحیح نہیں ہوگا, زور سے کہیے. حضرت سلیمان علیہ السلام. جواب بالکل درست ہے. آصف نے لگتا ہے ایک چانس لیا تھا مگر وہ چانس بھی درست ہو گیا ہے. باری ہے ہمارے فرحان کی. جی فرحان, کون سا نمبر؟ سات نمبر. بتائیے سات نمبر کے پیچھے کون سا سوال چھپا ہوا ہے. اعلی حضرت اور مولانا حسن رضا خان صاحب کے درمیان کیا رشتہ تھا؟ مولانا حسن رضا خان اور اعلی حضرت کے درمیان کیا رشتہ تھا؟ دونوں بھائی تھے. دونوں سگے بھائی تھے. جواب بالکل درست ہے جناب. سردار آباد والے دونوں طلبہ کے صحیح جواب ہو گئے. باری ہے عاطف رضا کی. جی عاطف, کیا نمبر پسند کریں گے؟ تین نمبر. تین نمبر بتائیے, تین نمبر کے پیچھے کون سا سوال چھپا ہوا ہے؟ مسجد سے نکلتے وقت کی دعا سنائیں. نکلتے بھی ہو گئے مسجد سے. بعض اوقات بڑا آسان سوال بھی مشکل پڑ جاتا ہے, توجہ نہیں رہتی. جی عاطف. اللہم انی اسالک من فضلک ورحمتک. جواب بالکل درست ہے. تینوں سوال تینوں صحیح جواب. جی علی اصغر, اب باب المدینہ کے طلبہ کی باری, کون سا نمبر پسند کریں گے؟ دس نمبر. جناب بتائیے دس نمبر کے پیچھے کیا سوال ہے؟ فاصلہ بڑھتا جا رہا ہے. حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے کتنے بھائی تھے؟ گیارہ. آپ کے گیارہ بھائی تھے. جواب بالکل درست ہے. حمزہ, کون سا نمبر پسند کریں گے؟ گیارہ. گیارہویں کا گیارہ نمبر. بتائیے سوال اس کے پیچھے کون سا ہے؟ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے کتنے چچا دامن اسلام میں تشریف لائے تھے؟ دو. آپ کے دو چچا مسلمان ہوئے. جواب بالکل درست ہے. باری ہے اسامہ کی. جی اسامہ, کون سا نمبر پسند کریں گے؟ پانچ. پانچ. بتائیے پانچ نمبر کے پیچھے کیا سوال موجود ہے؟ حدیث پاک میں جنت کی کنجی کس چیز کو کہا گیا؟ جنت کی کنجی کس چیز کو کہا گیا؟ ٹائم جا رہا ہے. ٹائم آپ کا چلا گیا اسامہ. نماز جنت کی کنجی ہے. یہ بڑا آسان سوال تھا مگر شاید کنفیوژن کی بنا پر جواب یہ نہیں دے پائے. باری ہے آصف کی. جی آصف, کون سا نمبر پسند کریں گے؟ چھ نمبر. چھ نمبر. بتائیے چھ نمبر کے پیچھے کیا سوال ہے؟ اعلی حضرت کے والد صاحب کا نام بتائیں. امام اہل سنت کے والد صاحب کا نام بتانا ہے آپ نے. اپنے سر کو نیچے کر لیجئے, ٹائم آپ کا جا رہا ہے. خاندان اعلی حضرت کے لیے کئی بار ہم نے سلسلے کیے ہیں, معلومات فراہم کیے, ٹائم چلا گیا. مولانا نقی علی خان علیہ رحمت الرحمان. جی فرحان. نمبر آٹھ. نمبر آٹھ. بتائیے آٹھ نمبر کے پیچھے کیا سوال چھپا ہوا ہے؟ نماز کے احکام کتاب میں امیر اہل سنت نے کتنے رسالے جمع فرمائے ہیں؟ بارہ. آپ نے کہا بارہ اور بالکل صحیح کہا. جواب بالکل درست ہے. عاطف رضا, کون سا نمبر پسند کریں گے؟ بتائیے کون سے نمبر باقی ہیں؟ ایک, دو, نو, بارہ. دو. بتائیے دو نمبر کے پیچھے کیا سوال ہے؟ عاطف کی قسمت میں دعائیں ہی لکھی ہیں. بتائیے نیند سے بیدار ہونے کی دعا سنائیے. الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. چلے بھائی, کچھ لمبی دعائیں کی ہیں جو حصے میں بھی دعائیں آ رہی ہیں. باری ہے علی اصغر کی. بارہ. بارہ نمبر. بتائیے بارہ نمبر کے پیچھے کون سا سوال ہے؟ قرآن کریم کی پہلی منزل کی ابتدا سورہ بقرہ سے ہوتی ہے, بتائیں اختتام کہاں ہوتا ہے؟ پہلی منزل کا اختتام. بارہ یا سورت بتائیں؟ کچھ بھی بتا دیں. چھٹے پارے میں. سورت بھی بتا دیں. سورہ مائدہ پہ آپ کا جواب درست مان لیتے ہیں, چھٹا پارا ہے لیکن سورہ نساء ہے, ہم نے پارا پوچھتا تھا, جواب درست ہے. جی باری ہے حمزہ کی. ایک نمبر بتائیے, ایک نمبر کے پیچھے کیا سوال ہے؟ حمزہ کا پہلا نمبر, امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رمضان مبارک میں کتنے قرآن پاک ختم کیا کرتے تھے؟ 30. امام اعظم 30 تراویوں میں یعنی روزانہ رات کو پڑھتے اور پھر دن میں بھی پڑھتے, کل 61 قرآن پاک امام اعظم ختم کیا کرتے. جواب درست نہیں ہے. اسامہ کے لیے اب آخری نمبر رہ گیا ہے, بتائیے اس نمبر کے پیچھے کیا سوال موجود ہے؟ 9 نمبر بتائیے, 9 نمبر کے پیچھے کفریہ کلمات کے موضوع پر امیر علیہ سنت نے کون سا رسالہ تحریر فرمایا ہے؟ یاد رکھیے گا سوال, رسالہ کون سا ہے؟ 28 کفریہ کلمات. جواب بالکل درست ہے. فرق بڑھتا جا رہا ہے, راؤنڈ یہ بھی ختم ہوا, آخری راؤنڈ باقی ہے. چلتے ہیں پہلے سکور بورڈ کی طرف, پھر نعت خواں اسلامی بھائی سے گزارش کرتے ہیں, آئیے ہمارے پاس, ہمیں کچھ نعت شریف سنائیے, یہ طلبہ کچھ سکون کا سانس لیں, اور آئیے بیٹھے انشاءاللہ, بیٹھتے ہیں اور نعت شریف سنتے ہیں. باب المدینہ والے کچھ دعائیں بھی کر لیں, کچھ پانی بھی پی لیں. 33 نمبر ہیں باب المدینہ والوں کے, 38 نمبر ہیں سردار آباد والوں کے, 5 نمبر کا فرق ہے. کلام سنیں گے اور انشاءاللہ پھر آخری راؤنڈ شروع کریں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم صلاه وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبیب اللہ. امیر علیہ سنت کا بڑا ہی پیارا کلام. آئیے مدینے پاک کی حاضری طلب کرتے ہیں. انشاءاللہ شب پیر ہے, ضرور کرم ہوگا اور ہم بھی مدینے جائیں گے انشاءاللہ عز و جل. مجھے مدینے کی دو اجازت, ہمیں مدینے کی دو اجازت, نبی رحمت شفیع امت, پلاؤ پلوا کے جام الفت, پلاؤ پلوا کے جام الفت, نبی رحمت شفیع امت, نبی رحمت شفیع امت. اگر نہیں میری ایسی قسمت, صدا حضوری کی پاؤں لذت, اگر رولائے مجھ کو تمہاری قربت, رولائے مجھ کو تمہاری قربت, نبی رحمت شفیع امت, نبی رحمت شفیع امت. لگاؤ سینے میں آگ ایسی, لگاؤ سینے میں آگ ایسی, قرار پائے نہ دل کبھی بھی, رولائے دن

سے یہ تیرا طالب ہے جان رحمت یہ تیرا طالب ہے جان رحمت نبی رحمت شفیع امت نبی رحمت شفیع امت مجھے مدینے کی دو اجازت نبی رحمت شفیع امت پلاؤ بلوا کے جام الفت نبی رحمت شفیع امت. اللہ تعالی ہمیں بھی مدینہ منورہ کی بار بار بعد اب حاضری نصیب فرمائے. یاد رہے کہ ذہنی آزمائش سلسلے میں بھی فائنل جیتنے والے طلباء کو نہ صرف طلباء کو بلکہ ان کے گھر کے ایک ایک فرد کو ان کے ساتھ مدینہ منورہ حاضری کے لیے ٹکٹ پیش کیا جائے گا. مقابلہ آگے بڑھتا جا رہا ہے اور بالخصوص جب حج کے دن قریب آتے ہیں کچھ ہی دنوں کے بعد. 14-15 دن میں دیکھ رہا تھا کہ آج 23ویں شب آ چکی ہے. 9 ذوالحجہ کا دن قریب آتا جا رہا ہے جب حاجی عرفات کے میدان میں جمع ہوں گے. رب کریم ہمیں بھی یہ مبارک سفر نصیب فرمائے. آئیے شروع کرتے ہیں ذہنی آزمائش سیزن 3 کے اس دوسرے پری کوارٹر فائنل کے آخری راؤنڈ کو جس کا نام ہے جوش کے ساتھ مگر ہوش سے. یاد رہے کہ اس میں کچھ لائٹس آف ہوں گی تو گھبرانا نہیں ہے. یہ ہمارے سلسلے کا حصہ ہے. جو ناظرین کی طرف لائٹس ہیں وہ آف کر دی جائیں گی تاکہ اچھے انداز سے ہم دیکھ سکیں کہ کس نے بٹن پہلے دبایا ہے. طلبا سے گزارش, سردار آباد والے اپنے بزر کو بجا کر بٹن کو دبا کر چیک کر لیجئے. جی اسی طرح باب المدینہ والوں نے بھی دبا کر چیک کر لیا ہے. لائٹس آف ہو رہی ہیں. شروع کرتے ہیں. سردار آباد والے ذرا دوبارہ بجائیں. ٹھیک ہے. جوش کے ساتھ مگر ہوش سے. یاد رہے اس میں 10 سوالات ہیں, 5 سوالات ہیں, 5 اشعار ہیں. ہر سوال پر 2 نمبر دیے جائیں گے. جلدی بٹن دبانا ہے اگر جواب آتا ہے, اور نہیں آتا تو بالکل نہیں دبانا ہے کیونکہ غلطی پر آپ کے 2 نمبر ہم لے لیں گے واپس. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر سوال کے دوران آپ نے بٹن دبا دیا تو سوال بھی آپ ہی نے پورا کرنا ہوگا. تو میرا مشورہ یہ ہے, جو مانتے نہیں ہیں لیکن میں پھر دے دیتا ہوں, ناقص سمجھ کر دے دیتا ہوں, کہ سوال پورا سن لیجئے گا اور پھر بٹن بزر کو دبائیے گا. جی پہلا سوال ہے, 5 نمبر کا فرق ہے. باب المدینہ والوں کو زیادہ جوش دکھانا ہے مگر ہوش کے ساتھ. دروازہ کعبہ اور حجر اسود کے سردار آباد والوں نے بٹن دبا دیا ہے, سوال بھی پورا نہیں ہونے دیا. بتائیے سوال کیا ہے. دروازہ کعبہ حجر اسود کی درمیانی دیوار کو ملتزم کہتے ہیں. سوال یہ تھا کہ دروازہ کعبہ اور حجر اسود کے درمیانی حصے کو کیا کہتے ہیں, اسے ملتزم کہتے ہیں. جواب بالکل درست ہے. امیزنگ امیزنگ. یہ سوال بھی بتاتے ہیں جواب بھی دیتے ہیں. اب باری ہے شیر کی. نور سے لحد, تو انہوں نے کچھ ساتھ ہی دبایا ہے. چیک کرتے ہیں. ہم درود پاک پڑھتے ہیں, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. توبو الی اللہ, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ. غیبت کے خلاف جنگ, نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے. آئیے ریپلے دیکھتے ہیں کس نے پہلے بٹن دبایا ہے. جی دوبارہ بتائیے. سردار آباد کے اسلامی بھائیوں نے کچھ پہلے بٹن دبا دیا ہے. شیر پورا سنا نہیں ہے. مجھ کو احباب تنہا چلے چھوڑ کر جلد لیجئے خبر آمینہ کے پسر گپ اندھیرا ہے یا شاہ جنو بشر نور سے لحد اب جگمگا دیجئے. جواب بالکل درست ہے. اللہ اللہ اللہ اللہ. پھر مقابلے کو دور لیتے جا رہے ہیں. اب سوال ہے طواف الزیارہ کا دوسرا نام بتائیے. پھر جناب بیل بجائی ہے سردار آباد والوں نے. بیل بجاتے ہیں پھر مشورہ کرتے ہیں, آتا ہے نہیں آتا ہے. طواف زیارہ کو طواف افادہ بھی کہا جاتا ہے. جواب بالکل درست ہے, تینوں صحیح جواب دے دیے ہیں. کاش میں رو یا کروں, پھر سردار آباد والوں نے بیل بجائی ہے. جی جناب, غلط جواب دینے پر دو نمبر واپس بھی لیے جا سکتے ہیں. کاش میں رویا کروں, یہاں تک میں نے شعر پڑھا تھا اور آپ نے بیل بجا دی ہے. وقت بھی گزرتا جا رہا ہے, اسی لیے کہا جاتا ہے ہمیں جوش بھی چاہیے مگر ساتھ ہوش بھی چاہیے. سیکنڈز گزرتے جا رہے ہیں. ٹائم ختم ہو گیا. میں رویا کروں عشق رسول پاک میں, مجھ کو دو ایسی ہمت حبیب خدا. پہلا مصرع بھی آپ نے صحیح پڑھ دیا تھا مگر غلطی کر گئے. کاش میں رویا کروں عشق رسول پاک میں, ایسا عاشق دو بنا بہرے رضا داتا پیا. دو نمبر واپس دے دیجئے ہمیں. چلیں جناب, ذبح میں جو چار رگیں کاٹی جاتی ہیں ان کے نام. شاید باب المدینہ والوں نے پہلی بار جلدی بجایا ہے. جی بھائی, چار کے بعد رک گئے تھے, ان کے نام بتائیے. حلقوم, مری, وجدین. حلقوم, مری اور وجدین میں نے بھی پہلی بار سنا ہے مگر جواب بالکل درست ہے. یہ بچے بہت کچھ ہم سے زیادہ جانتے ہیں. بہرحال ذہنی آزمائش سلسلے کو ہم بھی دیکھتے رہیں گے, ہم بھی بہت کچھ جان جائیں گے. کچھ سانس میں سانس آئی ہے باب المدینہ والوں کی. فرق سات نمبر کا اب بھی ہے. چلے جناب, اب باری ہے شیر کی. عرصہ حشر میں پھر سردار آباد والوں نے بجا دیا ہے. عرصہ حشر میں جب روتا بلکتا دیکھا, رحم کھاتے دوڑ آئے وہ بدکار کے پاس. رحم کھاتے ہوئے وہ دوڑ آئے بدکار کے پاس. جواب درست ہے. بڑی زبردست تیاری ہے جناب. حضرت بی بی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کس سوال پورا نہیں سنا. باب المدینہ والوں نے بیل بجائی. جی, حضرت بی بی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دو سال کی عمر تک دودھ پلایا. سوال یہ تھا کس عمر تک دودھ پلایا. جی ہاں, دو سال تک دودھ پلایا. جواب بالکل درست ہے. میں نے پہلے شروع میں کہا تھا آج جن ٹیمز کا مقابلہ ہے دے آر امیزنگ, بہت ذہین ہے یہ لوگ, لیکن یقیناً کسی ایک نے آگے جانا ہے. سردار آباد کا پلڑا اس وقت بھاری ہے. باری ہے اگلے شیر کی. کرے مصطفیٰ کی, دونوں نے جناب بیل بجائی ہے, ہمیں ریپلے کی طرف جانا پڑے گا. ہم مل کے درود شریف پڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب, توبو الی اللہ, صلو علی الحبیب. غیبت کے خلاف جنگ, نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے. کفل مدینہ انشاءاللہ, سر پہ امامہ انشاءاللہ. آئیے دیکھتے ہیں اس سوال کے جواب میں کس نے پہلے بیل جلدی بجائی تھی. گرین جی, سردار آباد والوں نے پہلے بیل بجائی تھی. کرے مصطفیٰ کی احانتیں, کھلے بندو اس پہ یہ جرأتیں, کہ کیا میں نہیں ہوں محمدی. ارے ہاں نہیں, ارے ہاں نہیں, ارے ہاں نہیں, ارے ہاں نہیں, مگر جواب بالکل درست ہے. جناب آخری سوال اور آخری شعر رہ گیا ہے. یہ سنانے سے پہلے ہم کیوں نہ ان لوگوں کے نام بتا دیں جنہوں نے آج صحیح جواب دیا ہے. لگتا ہے آج سوال تھوڑا سا مشکل ہو گیا تھا جس کی وجہ سے جواب کچھ تھوڑے آئے ہیں. شخصیت میں بتا دیتا ہوں اشارے کیا تھے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی صحابیہ ہیں اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو قبر انور سے زندہ کر کے اپنا امتی بنایا اور ان کا مزار جدہ شریف کے قریب واقع ہے. وہ بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں, ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ محترمہ. تو جو صحیح جواب دینے والے ہیں, بنت محمد زمزم نگر کامران باب المدینہ, بنت خلیل خانے وال اسلامی بہن مرکز الاولیاء, بنت شبیر بنت جاوید مدینۃ الاولیاء، محمد اشفاق باب المدینہ، محمد رفیق اتاری باب المدینہ، شعیب اتاری، نوشیرہ فیروز، شوکت علی اتاری، رحیمی یار خان، عبد الرحمان اتاری، خوشاب بنت منظور باب المدینہ۔ تو یہ صحیح جواب دینے والے اسلامی بھائی تھے۔ سوال کیا تھا اگر دوہرا دیا جائے، جو مدنی چینل کے ناظرین سے سوال کیا گیا تھا، انشاءاللہ امید ہے کہ میرے مدنی چینل والے بتا دیں گے۔ بہرحال اب باری ہے آخری سوال اور آخری شعر کی۔ ہاں، وہ کون سی سواری تھی جس میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام معراج کی شب بیت المقدس کی طرف تشریف لے گئے؟ کون سی سواری تھی؟ وہ براق۔ جی ہاں، براق وہ سواری تھی۔ صحیح جواب دینے والوں کے نام میں نے پڑھ دیے۔ بتائیے ریاکاری کو شرک کا کون سا، جی ریاکاری کو شرک خفی بھی کہتے ہیں، جسے شرک عملی بھی کہا جاتا ہے ریاکاری کو۔ میرے پاس اگر جی تین نام لے لیے، خفی بھی کہتے ہیں، شرک اصغر بھی کہتے ہیں، جواب بالکل درست ہے۔ آنکھیں کچھ کہتی ہیں تجھ سے پیغام، جی آنکھیں کچھ کہتی ہیں تجھ سے پیغام، اور در یار پہ جانے والے۔ اس وقت تو واقعی آپ در یار کے جانے والے لگ رہے ہیں۔ آنکھیں کچھ کہتی ہیں تجھ سے پیغام، او در یار کے جانے والے۔ میں بتا دوں، میں نے اس سلسلے کے شروع میں کہا تھا اللہ تعالیٰ ان کو نظر بد سے بچائے، یہ ڈسکوری ہے یہ ٹیم اس ذہنی آزمائش کی۔ میں نے ان کو بہت قریب سے دیکھا ہے، ان کی تیاری بڑی مضبوط مجھے نظر آ رہی ہے، لیکن اگلی ٹیموں کے لیے یہ خطرہ ہے۔ ان کے لیے کون خطرہ آگے جا کے بنتا ہے، یہ آگے جا کے دیکھنا ہے۔ آپ تو مبارک ہو، آگے تشریف لائیں، اسکور بورڈ دیکھتے آئیں۔ باب المدینہ والوں نے بڑا زبردست مقابلہ کیا، لیکن گھبرائیے نہیں، آپ کو ایک موقع مزید ملے گا۔ کیسے ملے گا ہم آپ کو وہ بھی دکھائیں گے، مگر پہلے دیکھتے ہیں کل مقابلہ کن کن ٹیمز کے درمیان ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کل مقابلہ کس کا کس کے ساتھ ہے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ذہنی آج سلسلہ کن طلبہ کے درمیان ہے، تعارف کرواتے ہیں آپ سے۔ محمد نوید اتاری، محمد علی طلحہ اتاری، محمد رضوان اتاری، رضوان بھائی اتاری، غوث علی شاہ، حمزہ اتاری۔ کمال ہو گیا ہے کہ گزشتہ تینوں سلسلوں سے باب المدینہ کے طلباء ہمیں پیچھے رہ رہے ہیں۔ اب کل باری ہے راول پنڈی اور حیدرآباد والوں کی، دیکھنا یہ ان میں سے کون کوارٹر فائنل کی طرف جاتا ہے۔ ماشاءاللہ سردار آباد کے طلباء اور باب المدینہ کے طلباء کے درمیان مقابلہ ہوا۔ آئیے اسکور بورڈ دیکھتے ہیں مقابلہ کیسے چلا۔ 20 نمبر، 3 نمبر، پھر 2، پھر 3، پھر 10، اور آخر میں 14 نمبر حاصل کر کے 50 نمبر حاصل کیے۔ اور میں سمجھتا ہوں، اف آئی ایم ناٹ رانگ کریکٹ می، کہ اب تک ذہنی آزمائش سلسلے میں شاید جو اس سیزن 3 میں ہوا ہے 50 نمبر حاصل کرنے والی یہ پہلی ٹیم ہے۔ اور آگے دیکھیں کہ یہ 50 کے بعد کہاں تک جاتے ہیں۔ اور باب المدینہ کے طلباء کے 37 نمبر رہے، تھوڑا سا پیچھے رہ گئے۔ گھبرائے نہیں، آپ کو پھر موقع ملے گا۔ اور اب یہ بتاتا چلوں، چونکہ پچھلا جمعے والے سلسلے میں بھی باب المدینہ کے طلباء پیچھے رہے تھے، تو اب جو ایک اور ان کو چانس ملے گا وہ باب المدینہ کا مقابلہ باب المدینہ سے پڑ گیا ہے، اس میں سے کوئی ایک ٹیم آگے جائے گی۔ بہرحال اسی کا نام ذہنی آزمائش ہے۔ کل پنڈی اور زمزم نگر کے یہ وہ طلبہ ہیں جو ذہنی آزمائش سیزن 2 کے فائنل کے ونر تھے۔ بڑا زبردست مقابلہ ہوگا، کل دیکھیں گے۔ رب کریم سے دعا ہے اللہ تعالی ہمارے ان طلبہ کو برکتیں عطا فرمائے۔ تحفے اس لیے نہیں دے رہے کہ ہمیں چھوڑ کے کوئی نہیں جا رہا، ہمارا یہ روایت ہے جو چھوڑ کے گھر جاتے ہیں ہم انہیں تحفے دیا کرتے ہیں۔ ابھی ان کے پاس ایک موقع ہے، رب کریم ہمیں علم دین سیکھنے، اس کو پھیلانے، اسے یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔